Ja, hallo lieve luisteraar. Ja, het is, de soundchecks zijn nu wel gebeurd, geloof ik. En de overige soundchecks worden vervangen door linechecks tussendoor. Dus de eerste act gaat zo meteen beginnen. Maar ondertussen krijgen we nog een pianodeuntje. Jammer. We kunnen niet aan toegifte doen vandaag, want de tijd is te kort. Nee, ik denk dat de tijd te kort is voor toegifte. Als je de afloop buiten nog wat wil, dan, of tussendoor, dan kan het altijd.